Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müteahhirun alimlerden örnek vermeden önce ta başa doğru giderek Ahmet ve talebelerini rahimahumullah, İmam Malik ve talebelerini, İmam Şafii ve talebelerini, Ebu Hanife ve talebelerini ele alır, bu örnekliği orada bulmaya çalışırsak, önce iyi bilinmelidir ki Ahmed İbni Hanbel'in talebelerinin hepsi Hanbeli değil, Ahmed'in talebesiydi. Ve ses az mı gidiyor çocuklar? Ses nasıl? Benim sesimde bir sorun var mı? Demek ki az gidenler kendilerine baksın. Ta Almanya'ya falan iyi gidiyor. Az. Benden. Şu an çok güzel görünüyor. Bende bir sorun görünmüyor çocuklar. Zafer'in bana da iyi geldi. Bilmiyorum, bir bakın. Ahmed İbni Hanbel'in talebeleri, Hanbeli değil, Ahmed İbni Hanbel'in talebesiydi. İmam Şafii'nin de böyleydi. İmam Malik'in de, Ebu Hanifelerin talebeleri de. Allah hepsine rahmet etsin. Ve bunun içindir ki onların içinde hocalarına muvafakat etmedikleri, yani bir meselenin üzerinde aynı kanaat sahip olmadıkları birçok mesele vardı. Ondan sonraki devirlerde nakledilen bir ilim olarak Ebu Hanife'den öğrenilen, İmam Malik'ten, Şafii'den, Ahmed İbni Hanbel'den öğrenilen birbirine aktarılarak gitmiştir. Tabii ki bu hasreten hadis ehli nezdinde hadislerin nakliyle ve o hadisler hakkında nakledilen naslar hakkında o alimlerin sözleri nakledile gitmiştir. Aynı anda herhangi bir naklin nakledilmediği yerde bazı alimlerin bazı meseleler hakkında görüşleri de nakledilmiştir. Ama belli bir sure katiyetle bu bir taklit değil. Nakledilen ilme tabi olma, o nakledilenin üzerinde söz söyleme, muteber ilim ehlinin hadisçi ise hadisçi olarak üzerinde senede hakkında veyahut fıkıh hakkında bir şeyler söylemek mümkündü. Bu tabi diyelim ki daha Taberi'nin çağında bile Ahmed İbni Hanbel'in görüşlerine taassup ehlinin oluştuğu bir ortamda Taberi'nin Ahmed İbni Hanbel hakkındaki söylediği bazı sözlerden rahatsız olan Hanbeliler, böyle diyelim, Taberi'nin vefatına müdahale edip onun defnine mani olmuşlardır. Buna sebep gece defnedilmiştir Taberi'ye nakledilen bilgiye göre. Mesela örnek olarak eğer İbni Teymiye'den Hanbeli olarak nispeti Hanbeli olarak zikredilirse, bunda da iyi bir örnek vardır. Ahmed İbni Hanbel katiyetle bunu nispetin dışında kullanmamıştır. Çünkü kendisi birçok fetvaya, Hanbelilere hasreten nispet edildiği mezhebe, Hanefilere, Şafilere, Malikilere ters düşecek sözler etmiştir. Ki hasreten itikadi boyuttaki bu mezheplere müntesip ama tasavvufa kaymış insanlara reddiyesi de göz önünde bulundurulması gerekir. Şimdi İmam Şafii'nin olsun, estağfurullah, İbn Hacer'in, Nevevi'nin Şafii oldukları, Şafii mezhebine dair diyelim ki İmam Nevevi'nin yazdığı kitaplar vardır. Bu doğru. O gelenekten kendisine intikal edenden daha çok istifade etmiştir. Veyahut bulunduğu mıntıkada daha çok o gelenekten gelen nakil hakimdi. Her ne kadar hadisçi de olsalar bazen kendilerine tesir eden yönler olmuştur. Mesela şöyle deriz, bir Buhari'yi alın. Bunu İbn Hacer'in şerhiyle düşünün, Kastalani'nin şerhiyle düşünün. Ondan sonra ayrıyeten Ayni'nin şerhiyle düşünün. Her yerde kişinin bulunduğu mıntıkaya göre sahip olduğu kanaatin orada bir tesiri, nüfuzu olduğunu hissetmemek yani mümkün değil. Mutlak hissediyorsunuz. Ama bu insanların hadisçiliği devamlı ağır basmıştır. Hatta düşünün bir Zeyle-i Rahimahullah Hanefi olmasına rağmen Hidaye'yi şerh edenlerden birisidir. Aliül Kari Hanefi'dir. Akidedeki muhalefetini düşünün. Yani Maturidilere diyelim. Bunlar kendilerini çok net bir şekilde hadise uyulması gerektiğini söylemişlerdir. Ama toplumu uç noktalarda rahatsız edecek sözlerden kaçınmışlardır. O ortamda düşünün. Ama bu ortamda artık dünya, global bir dünya, bir köy şeklini almıştır. Herkes birbirinden nakledilenlerin rahatsızlığını ister istemez yaşıyorlar ve yaşayacaklardır da. Buna sebep bir Hanbeli olmamak, şöyle diyelim, tek bir Hanbeli olunacağına bütün ilim ehlini önder, lider kabul edip, alim kabul edip onların getirdiklerini daha çok okuyabilme, müracaat etme gibi bir imkanımız var. Okumaya ayırdığımız zamanı düşünün. Bir futbol meraklısının bir gazeteyi alıp spor sayfasını saatlerce okuduğunu görürsünüz. Lüzumsuz okuduğu çok şey vardır. Harcadığı zamanı bu noktadan ele alırsak, yani dinini kendisine öğretecek, dinini öğrenebileceği kaynaklara bu kadar, bu zamanın, yani gazete sayfalarına harcadığı zamanın dörtte birini bile harcasa bunları öğrenmede zorluk çekmeyecektir artık. Sadece daha dikkatli, böyle daha samimi bir şekilde kaynaklara ulaşmanın yollarını aramak gerekiyor. Geleneksel olarak bir Hanefi olmanın, Hanbeli olmanın, Şafi olmanın, Maliki olmanın hiçbir zararı yoktur, anlamı da yoktur. Yani şu an ben Hanbeliyim desem hiç kimseyi rahatsız etmemek için derim, ama ben hiçbir amelimi de delilsiz, hadis ve Kur'an ve sünnete dayanmadan, Hanbeli geleneğinden nakledilen bir sözde dayanarak bir hükmü vermem. Bunu bazen zamanımızdaki bazı insanlar da yapabiliyorlar. Mesela Hanbeli usulünü takip ederek bazı hocalarımızın, ilim ehli, bildiğimiz kimselerin yanlışları bir gerçek. Mesela son zamanlarda Suud gençliğinin istismar ettiği, kötüye kullandığı Şeyh Binbaz Rahimoğlu'nun bir fetvası vardır. Akdun nikah biniyeti talak. Yani içinde boşama kastı ile nikah akdinin cevazı ve buna cevaz vermiştir. Yani Türkiye'ye geliyor, Fas'a, Mısır'a gidiyor, bir kıza talip oluyor. 3 ay sonra boşarım niyetiyle böyle bir nikahın Şeyh Binbaz sahih olduğunu söylemiştir. Ha, Şeyh Binbaz yanılmaz mı? Herkes gibi o da yanılır ve yanılmıştır. Bu denli bir hataya nasıl düştüğünü araştıracak olursanız temelinde bazı şeyleri bulmak mümkündür. Onun için İbn Hacer, Şafii desek ne anlamı var? Şafii mezhebine ters düştüğü birçok kavli var. İbn-i Teymiye'ye Hanbeli desek neredeyse dört mezhebin icmaına ters düşmüştür. Ve düştüğü çok mesail var. İmam-ı Nevevi de böyledir. Mesela bazı sözler var, onlara nispet edilen, diyelim ki bizim daha önceden Fethül Bari'den de bildiğimiz veyahut Suudlu kardeşlerden birisinin topladığı küçük bir risale var. İbn Hacer'in isim ve sıfatlardaki bazı yanlışlıklarının eşarile dayandırılarak ele alındığı söylenilir. Hatta bu mevzuda küçük bir risalesi var. Ama benim şu ana kadar baktığım ve gördüğüm, elde ettiğim bilgiye göre aslında İmam-ı Eş'ari, Eş'arilikten dönmüştür. İbane isimli kitabında da bunu naklediyor. Eş'ari mezhebini tedvin eden, Kur'an ve yayılmasına sebep olan Bakillani ile Fahruddin Razi'dir. İbn Hacer'in Lisan isimli Cerh ve Tadil kitabına baktığınızda Fahruddin Razi için zındık der. Ve Fahruddin Razi'ye zındık demesinin sebebi kelamcılığına dayanıyor. Ve akidedeki sorunları. Çünkü düşünün, Fahruddin Razi Tefsirül Kebir isimli kitabında Leyse kemitlihi şey'un ayetini anlatırken orada İbn-i Huzeyme rahimahullah'ın Kitab-ı Tevhidini tenkit eder. Bu gösteriyor ki İbn-i Hacer bazı yanlışlara isteyerek düşmemiştir. En azından bu denli bir hüsn-i niyet sahibi olmamız gerekir. Kaldı ki birçok alim diyelim Akidetü Tahaviye'de İmam-ı Tahavi Allahu Azze ve Celle'nin kadim ismi olduğunu söyler. Böyle bir nas yoktur, ancak buna karşılık El-Evvelu dediğimiz bir ismi var, bu Kur'an'la sünnetle sabittir. Kadim diyemeyiz, El-Evvelu deriz. Şeyh Albani de Akidetül Vasitiye isimli kitaba talikinde bunu zikretmiştir. Ve bazıları da, diyelim ki Şeyh Useymin Rahimullah, maiyet sıfatını vefatından kısa bir zaman önce kabullenmiştir. Aksinin yanlış olduğunu söylemiştir. Bu gibi yanlışlar kişinin akidesini belirlemez. Bunlar hatadırlar. İmam-ı Nevevi'nin de geçen gün Ebu Maaz yolladı. İsim ve sıfatlar hakkında bir risalesi var. Bu risale birkaç yerde tahkik edilmiş. Bana kendisi yolladı. Daha okumadım. Tenkitler var. Yani bu risalenin onun olduğuna, olmadığına dair söz var. Ve inşallah kitabın nispeti ona doğrudur. Bunun için de bazı arkadaşların şu an araştırma yaptığını duydum. Bunu tespit etme zor değil. Bu gösterir ki ilim ehli bu gibi yanlışlara Kur'an ve sünnetle amel eden, hadis ehli olma ağırlığı daha çok olan insanların hatası kasti değildir. Onlara nasların ulaşmayışından kaynaklanan en büyük sebep bunu zikrederiz. Böyle düşünmeleri gerekir. Bence İbn-i Teymiye'nin, Hanbeli'nin, İbn Hacer'in Şafiliğinin, İmam-ı Nevevi'nin Şafiliğinin pek bir onların kullanacağı malzeme niteliğinde olmadığı açıktır. Ve hiçbirisi de imamların kendileri dahi katiyetle beni taklit etmeyin. Süfyan'ı da taklit etmeyin. İshak'ı da taklit etmeyin. Bunların sözleri var. Eğer bizim sözümüze bakın, bizim sözümüzde Kur'an'a ve sünnete ters bir şey görürseniz onu alın duvara çalın diyor. Ve Kur'an'ı sünnete alın. Onların kendileri dahi taklidi yasaklamışlardır. Ha, onlardan nakledilen Kur'an ve sünnet olması hasebiyle nakledilene sadece ittiba vardır. Yani kayıtsız şartsız taklit, eğer itaat anlamında ele alınırsa, kayıtsız şartsız taklit, itaat, ittiba ancak Resul'edir. Onun dışında hiçbir kimseye bu denli bir ittiba, taklit anlamında gözünü yumarak, yani arzuna, keyfine ters de düşse, düşünün, bu ancak Resul'e mümkündür. Ve Kur'an'a dönüktür bu hitap. Yani hoşunuza gitmese de, keyfinize uymasa da ancak Allah'a ve Resulüne itaat, mutlak itaat, Allah Resulüne olan ittiba, mutlak ittiba, onu örnek alma, onu taklit etme her yönüyle bu onlar için mümkündür, eğer taklit kelimesini kullanacaksak. Onun dışında bence alimlerin sadece nispetten öte gitmeyen o isimlenmelerini kendilerine delil edinerek Kur'an ve sünnetten yan çizmeye sebep olabilecek sözler etme hoş şeyler değildir. Ve bunu da bizden duyduklarında katiyetle ilim ehline karşı olma gibi bir tavrımız yok. Bu anlaşılmalı. Biz şöyle diyoruz. Sadece bir mezhebe uymaktansa, bilerek bilmeden o mezhebin yanlışlarını da beraber kabullenme yerine, aynı anda İmam Malik'ten, İmam Şafii'den, Ahmet'ten, daha sair alimlerden de o mevzuda nakledilenlere ulaşmamız gerekiyor. Kur'an ve sünnete ittiba, eğer taklit ile karşılaşırsa, taklidin getirdiği bela yüzlercedir. İnanın ittiba, Resul'e ittiba, taklitten 100 kat daha kolaydır. Kaldı ki Allah Resulü'nden gelen bir söz zayıf da olsa ona ittiba edilse, buna karşı da bir tercih mevzu bahistir. En azından Ebu Hanife'den nakledilen bir sözde Rahimullah diyor ki, yani o yani zayıf hadisi dahi kıyasa tercih etmiştir. Neden? En azından bu sözün Resul'e bir nispeti var. En azından. Bence masumane olan bazı ifadeleri, bu tip nispetleri kullanarak gayrimeşru bir kapının açılmasına sebep olanlar dikkat etmeliler. Hiçbir zaman bu ümmetin geleneğinde kör bir taklit yoktur. Bu taklit hangi taifede bağnaz bir şekil almışsa, ben miki bırakabilirim herhalde, vakit o ders zamanı çocuklar. Zorlanmaya da başladım. Daha sonra tamamlayabiliriz. Hiçbir şekilde yani bu ümmetin geçmişinde bir taklit, bağnaz bir taklitçilik yoktur. Hem de geçmişte çok insandan istifade etme gibi bir orta imkan yoktu. Konya'da yaşayan Konya'nın dışına ömür boyu çıkmıyordu. Orada ne kadar alim varsa ondan istifade ediyordu. Ama şimdi böyle değil. Sen bilgisayarın başına oturuyorsun. Dünyanın öbür ucundaki birisiyle saniyeler içerisinde irtibat kurup konuşabiliyorsun. O zaman bir kitaba sahip olma büyük bir gayret isterdi. Yani ömrünü buna vakfetmiş kimsenin dışında dini kaynaklardan birisini elde etme mümkün değildi. Ama şimdi $200 veriyorsunuz Bukhari'nin bütün eserlerine sahip oluyorsunuz. Ha, bu bağnazcılık en çok hangi taifede göründüyse diyelim, yani bizim şu anki ifademizle Kur'an ve sünnete en çok ters düşen Hanefi mezhebi üzerinde olanlardır. Ha, şunu da diyelim. Eğer bu Türkleri ilgilendirirse, bence Türkiye Türklerinde daha çok bağnaz bir taklitçilik vardır. Orta Asya Türklerinde bu yoktur bakın. Orta Asya Türklerinde çok çok ilim ehli çıkmıştır. Türkiye'dekilerde bunu göremezsiniz ilim ehli derken, hadisle uğraşan ve birçok hadis kitabının üzerine şerhi inan Orta Asya Türkleri yazmıştır. O insanlar yazmışlardır. Yani Türkiye'deki taklit bağnazlığına bakarak taklidin üzerinde bu denli oynamak, yani taklidi ittibanın yerine geçirmek yani hazmedilebilecek bir iş değil, hem de ileride ne denli sorunlara sebep olabileceğini herhalde daha sonraki derslerde işleyebiliriz. Buyur Ebu Maaz. Dersi şey yapın, geçme. En azından ders hakkında bilgi verin arkadaşlara. Ben miki bırakıyorum.